Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørg Investor med Bodil Johanne Gansel. Time in the market beats timing the market. Tid spiller en kæmpe rolle, når du investerer, og det er selvfølgelig heller ikke helt uden grund, at verdens måske mest kendte investor, Warren Buffett, han kalder renters renteeffekten for the most powerful force of nature, naturens mest magtfulde kraft. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi har besøg af en, der har de bedste forudsætninger for at lade tiden arbejde for sig. Det er dig, Jakob Freer. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og mange tak for at komme. Du er lige fyldt 16 år. Du går i 1. G på Niels Brocks Handels Gymnasium, og så er du allerede en dreven investor. Hvor lang tid har du investeret? Jeg har investeret i cirka 2 år. Jeg har faktisk investorjubilæum i morgen. Sådan. Her den tillykke. 29. Ej, men der skulle næsten have været brød på bordet. Eller en citronvand. Nå, Jacob, du står bag Instagram-profilen Nem Invest, hvor du altså taler investering med blandt andet unge mennesker. Så måske er du også med til at få lidt flere ind i den her verden, som vi kærer os rigtig meget om. Vi skal høre meget mere om din tilgang til investering. Måske kan vi også inspirere nogle andre unge mennesker til at komme i gang tidligt, for det er faktisk ret vigtigt, at man går i gang tidligt, hvis man skal være med på den lange bane og dermed få de helt store afkast. Du gik glip af et fag her til morgen på Niels Brocks Handelsskole. Er det et problem, Jacob? Nej, det tænker jeg ikke, det er. Jeg skulle have økonomisk grundforløb, hvor vi skulle have om opsparing, og jeg tænker også, at vi ville komme ind på aktier og investering. Så jeg tænker egentlig, det er helt fint, jeg står her. Jeg har både fået lov for rektor og læreren. Sådan. Shout out til din klasse derude på Niels Brock. Jeg håber, de har det godt og lytter med. Også velkommen til Lars Svendsen, økonom og aktieanalytiker og portføljeforvalter her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Godmorgen. Er du ved godt humør? Jeg er i godt humør. Sådan. Jeg har spændende hypoteser, jeg gerne vil lufte for. Ej, det er dejligt. Også velkommen til Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank og en fast del af vores panel. Og Michelle, som altid, så er det sådan, at jeg skal huske at nævne, at hvis du nævner konkrete aktier, så skal man altså også gå ind på jyskebank.dk, Finansnet, for at finde de fulde analyser. Så har vi lige det hele på plads her. Godmorgen, Bodil. Godmorgen. Lad os starte med den nyhed, der kom ud fra Better Collective her til morgen. Svensk noteret selskab siden 2018, digitalt sportsmedie. De har for nylig opkøbt Tipsbladet, og nu skal de så altså også være noteret på den danske børs. Michelle, jeg ved, for jeg spurgte, da vi gik i studiet, om I havde dækning på selskabet. Det har I ikke. Men sådan det der med at være dobbeltnoteret, giver det mening for sådan et selskab som Better Collective? Jamen altså, generelt set, når vi snakker om dobbeltnotering, så kan det jo sprede budskabet om, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre. Det vil sige, image kommer du ud til at få, altså mange flere investorer får kendskab til, hvad er det for et selskab, vi har med at gøre, hvad laver de? Og dermed, jamen, så kan du også føre flere investorer til, og dermed kan også få med til at løfte aktiekursen i forhold til et selskab som Better Collective. Og Better Collective har jo gjort det hamrende godt, må man bare sige. De har haft en eksponentiel vækst, både medarbejdermæssigt, men i allerhøjeste grad også, når de er rigtig dygtige til at komme ud og ekspandere på nye markeder, og de har vist en virkelig fænomenal vækst, må man bare sige. De er oppe med næsten 350% på bare 5 år, en markedsværdi på 9 milliarder danske kroner. Det er jo ikke et helt lille selskab, må man sige. Lars Svendsen, der er jo altså også dem, som mener, jeg så, at Johannes Møller var ude og udtale sig her til morgen i Dagbladet Børsen. Johannes Møller fra MW Compounding. Ja, men det kunne være vores lille. Ja, sådan halvt om halvt. Lars, han siger, at det kan også skabe lidt forvirring, når sådan lidt mindre selskaber laver en dobbeltnotering, fordi at det der med sådan, er man så dansk, eller er man svensk, eller altså sådan ude i den store verden, der giver det ikke den store mening. Hvad tænker du? Nej, det gør det jo ikke, men altså, det kan få et boost. Fordi han har jo også gjort det. Han har jo også lavet en dobbeltnotering. Ikke? Men altså, problemet er jo lidt det, hvis du er, så vidt jeg forstår, er det jo et dansk selskab. Var det ikke dem, vi har på besøg en dag? Det var det. Det var dem. Det er sådan noget spil og sådan noget. Du var hård ved dem. Jamen, det er sådan noget, som det seriøse menneske, jeg ikke beskæftiger mig med. Jeg mener det, at jeg er seriøst menneske, og jeg beskæftiger mig ikke med spil. Okay, jeg spiller med mine børnebørn og sådan noget, men derfor kan det jo godt være en god investering, og det har det været. Og det må man sige. Nå jo, det er det jo, men det er jo alt sådan noget. Altså, det er jo, der er jo penge i alt sådan noget, ikke? Men det er jo ikke, jeg lever ikke af at skulle tage penge op af folks lommer. Hver investor sin flavor her, det er ikke lige din flavor, Lars Svendsen, det ligger du ikke skjult. Så tillykke med det, og så kan de, der synes, det er interessant, jo putte penge i det, og så kan vi jo så håbe på, at det aldrig bliver til noget. Hvis det er det, der er dansk erhvervsliv, så kan man jo sige, så kommer vi jo til at dø sult. Det er sådan set gået meget godt, Lars Svendsen. Det gør vi da. Vi kan da ikke leve af at klippe hinanden og æde hinandens penge. Vi lever af, at man laver noget selv. En vindmølle, som måske er urentabel, men vi lever. Der kommer jo lidt ud af den. hvad hedder det, at det er da det, vi lever af. Vi lever der ikke af det andet. Nå, Svendsen, lad os lukke den der, fordi vi kommer ikke til at blive enige om lige præcis den sag. Men lad os kigge på markedet. Hvad har vi at gøre med derude sådan overordnet set? Ja, det hænger lidt i bremsen jo. Det ligger omkring nulpunktet, er vi lige over, ikke? Men det er jo ikke noget stort. USA ligger også og glider en lille smule ned af reelt, vel, og renterne kører opad, sådan set ikke noget stort, men det, alle renter på obligationer ligger og tørfer opad dag for dag, og det er vel lidt, fordi man erkender, at renten nok i et stykke tid fremover vil ikke på et højere niveau, og så skal obligationerne også indrette sig efter det. Og så har vi jo haft, det hvor der sker noget, det er, at olieprisen, den er faktisk rykket op med næsten 1 dollar fra i går aftes. Jeg havde noteret, der er klokken 10 i går aftes til i morges klokken 6:30, der var olien sted med 1 dollar. Og det er der jo så flere historier om, men en af dem er jo, at nu er de begyndt at opdage over i USA, at lagerne er meget små. De er faktisk de er unormalt små, men, og de begynder måske også at være for små. Vi skal jo ind i fyringssæsonen, ikke? Og så sker der noget meget interessant over Rusland. Det er så i virkeligheden lidt den anden vej rundt, jo, men der sker også noget meget interessant, hvis jeg må fortælle en historie. Det er, at i slutningen af sidste uge kom det frem i Rusland, at der blev indført, de er jo sådan en kommandoøkonomi, hvor man laver et dekret, og det var, at der var forbud mod at eksportere diesel. Og det er så ikke noget problem i Europa. Vi har ikke købt noget frem overhovedet i næsten et helt år, men, eller i hvert fald 3/4 år, men det helt stoppede for Europas vedkommende 1. december, så der er ikke noget problem for os på det punkt. Men vi har dieselmangel af en anden årsag, men altså vi mangler det overfra, og så, det er jo tilbage. Men nu lige pludselig er der sådan en mangel på diesel i Rusland. Og så sent som i går kom det frem, jeg kan jo sidde på lang afstand, jeg har jo ikke adgang til Putins snakkehoveder, eller hvem der er hofnar derovre. Det vil jeg faktisk helst tale med hofnaren, hvis de har en. Det er de nok desværre ikke. Det er derfor, det går så galt. Der er ikke nogen hofnar, der kan korrigere ham. Videre, Svendsen. Men pointen er, at nu har han så indkaldt til møder, hvor han forlanger, at olieindustrien, der sidder med raffinaderierne, skal få det her til at fungere. Og det tyder jo på, at der er, det er sådan en fortolkning, der er hamstring af dieselolie ude i det russiske samfund. Mm-hmm. Det forsvinder til synligheden som duk for solen. Og fordi de skulle have masser af diesel, og de jo er olieeksporterende land, de eksporterer cirka, 60% de laver. 40% bruger de selv, og venner og bekendte den anden i nærheden. Belarus og sådan noget. Men det tyder jo på, at folk hamstrer. Og det vil jo sige, at den russiske økonomi begynder at vise tegn på at krakelere. Altså hvis du er på røven, så skal du, hvis du også skal i Danmark, hvad skal du hamstre, hvis økonomien går i hullet? Ikke? Du skal hamstre fødevarer, det er præcis mest sukker og mel, men mel kan kun holde os tid, hvis ikke der går alt for mange biler for hurtigt i det. Og så er det olieprodukter, som kan opbevares og holde, og det er lige så godt som penge. Mm. Fordi der er meget veldefineret prisdannelse på det, så kan du, jamen jeg siger, jeg har ikke penge i banken, men jeg har 15.000 liter dieselolie stående. Og så kan man sælge det igen, når det hele falder. Og den russiske rubel, den er nu i 97. Så pointen, Lars Svendsen, det er, at du simpelthen mener, at det russiske folk, de begynder at stemme med fødderne. De begynder at vise, at de er måske ikke så russisk venligt stemte alligevel. Altså, jo, men det er jo styret. Altså, ja, det handler jo om det, at de stemmer med fødderne og prøver på at redde sig selv. Godt. Det er da en hypotese, som vi vil dyrke. Ja, det er meget interessant, fordi hvis du begynder at se et samfund krakelere, ikke? Mm. Og det er jo ligesom, hvis vi har, nu har vi lige kommet med et andet eksempel, så viser, hvordan verden er skruet sammen. Hvis man har et land, som er udsat for en valutakrise, ikke? Og det jo har et åbent valutamarked, så sidder alle og siger, uha, det er udlandet, der spekulerer os nedenom hjem. Nej, det er det som regel, ikke? Det er landets egen virksomhed, dem, som har et stort cashflow og aktiver i landet, dem, der er inde i landet, det er dem, der begynder at holde penge ude for landet, eller at vækste den anden vej ud, fordi de sidder med alle kroner, hvis nu tog det Danmark, så var det kroneaktiver, ikke? Så gælder det om at få nogle dollar. Så den der med, at det er en ond hedge fund, og sådan noget, ja, det er det også lidt, men det er landets egne firmaer og folk, som løber. Det er ikke det andet. Godt så, Svendsen. Så fik vi lige den historie med. Tak for den. Ellers så er en af historien i dag jo altså, at GN Stornord er kommet til penge. De har sikret yderligere 3,4 milliarder danske kroner i kredit fra de store banker, som de entrerer med BNP Paribas, Danske Bank, den norske bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit. Altså et hav af banker. Michelle, aktien stiger her til morgen. giver det mening, at den skal stige 2,8% på sådan en historie? Ja, fordi vi har jo i lang tid gået lidt rundt om den varme grød, og fundet ud af, hvornår kommer GN egentlig ud med at få fat i pengene. Mm-hmm. Hvor skal det komme fra? Vi har set, at de mangler den her kapitalindsprøjtning. Og der må man sige, at det har vi så endelig den her, man kan sige, nu kan den komme ud af sækken, og vi har ligesom endelig fået at vide, at nu kan vi lægge den her sag bag os. Vi ved, hvad der er, der kommer til at ske. Så det er noget, som investorerne de selvfølgelig belønner, og nu er nu noget af den her usikkerhed, den er ligesom forsvundet. Mm. Så er GN store? Nej, det skal jeg ikke spørge dig om, det ved jeg godt, fordi du taler ikke om, man skal købe eller sælge konkrete aktier, men Lav Svendsen, GN store nu? Er den ved at være tid til at samle op? Ja, det er den jo, det troede jeg jo for meget, meget længe siden, men ja, det er mere end den 125, ja, og vi har jo hele det der. Altså, det er en virksomhed, som på en eller anden måde er i spil, altså, de prøver på at få rettet op på det og alt det der, og de har også skiftet ud i ledelsen. Topledelsen er faktisk blevet skiftet helt ud, men og bestyrelse også, men hvad hedder det, at jo, det er den, men den er jo spillet i den forstand, at der skal jo ske noget, og de har meget gæld, det er så den, de nu har fået tydeligvis lidt længere lån, men der er jo også regler i det her covenant, som de kalder det for, om hvad man skal opfylde af likviditetskrav og cashflow og alt muligt, men altså demand er jo 10%, ikke? Og det kunne jo godt tænkes, at der skulle til at ske noget, ikke? Og nu har de jo så lagt, eller i hvert fald ledelsesmæssigt lagt de to divisioner sammen. Mm. Altså hearing og høreapparaterne og de her, audio, man sidder med i ørerne, ikke? Mm. Ja, og headsetene. Og hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvor meget det er. Sådan rent formelt, det håber jeg ikke, fordi det er nok bedst, at de er hver for sig, så kan man jo dele den, ikke? Det er en dårlig idé at fusionere det. Det er nærmest at lave mudder hele lortet, så lad endelig være med det derude, hvis I en eller anden tosse finder ud af det. Hold dem hver for sig, men derfor kan de jo godt have den samme overchef, som sidder og siger, jeg kan sådan set godt styre det her, ham nye mand, og det er da fint, at han kan klare det. Så jo, GN mener jeg, men det er jo en, som, den har jo ikke fundet sin fremtidige form endnu. De kæmper for at blive stående på egen ben, kan man sige. Ikke? Ja. Det er det, det er. Okay. Så men jeg vil godt lige give et par kommentarer også i forhold til det her, fordi man kan sige, at en af de ting jo med høreapparater, der må man jo bare sige, at på den, altså, det er jo en langsigtet positiv trend, fordi vi bliver jo ældre og ældre, så når vi kigger på en demografisk udvikling, så vil der være en større støtstigende efterspørgsel på høreapparater. Mm. Og dermed ved de langsigtede vækstudsigter for et selskab som GN Store Nord, der ser de altså stadig gunstigt ud. Når vi så samtidig kigger på prisforsættelsen, ja, så er den altså attraktiv. Så når vi nu snakker om i forhold til, om jeg kan fuldstændig gå ud og sige køb, jamen så i hvert fald, når vi kigger på de langsigtede briller, så tror jeg ikke, det er en helt dårlig aktie i hvert fald at have i ens portefølje, fordi der er altså nogle demografiske udvikling, som kan være med til også at booste den her markedsvækst. Og så ved vi jo, hvis det er, vi kommer til at havne i igen en recession, så er der jo altså nogle af de her selskaber, som også konjunkturmæssigt også kommer til at klare sig relativt godt. Så vi er altså et par morgens overskrifter. Resten kan du finde ude på youinvestor.dk her på en torsdag, hvor jeg har besøg af Lav Svendsen, Jakob Freer og Michelle Nørgaard. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til, ja, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det er faktisk ikke rocket science at investere, men dermed ikke sagt, at det er let at skabe et godt afkast. En af de ting, der dog synes at være nogenlunde sikkert, det er, at hvis du starter i en tidlig alder, ja, så er der rigtig meget, der arbejder for dig. Og Jakob, det må man jo sige, at du har gjort, du er som sagt bare 16 år. Du er lige fyldt 16 år. Hvorfor interesserer du dig overhovedet for investering? Jeg har altid været meget glad for matematik, og når jeg var glad for matematik, så kom økonomien egentlig også sådan meget, meget nemt. Og når man snakker om økonomi, så er det svært at komme udenom aktier. Så også hele det her med, at man kan få ens penge til at yngle. Altså, du kan investere penge ind, og så med renteeffekten og en lang tidshorisont, så kan de blive til flere penge. Mm-hmm. Det var det, jeg ret smidt af. Men er det noget, du har lært i skolesystemet? For mit indtryk er, at man ikke taler specielt meget om investering i det, eller er det noget, du har med hjemmefra? Nej, det er egentlig ikke noget, jeg har lært med skolesystemet. Jeg startede med at lære om det for en 4-5 år siden, ved at satse på. Og der lærte jeg bare på Google, bøger, lidt på YouTube og spørge sådan dem, man kender, der måske har lidt erfaring med det. Mm. Og en af grundene til, at jeg hæver dig ind her i dag, det er altså også fordi, at vi meget tit får mails ind på sms'en fra Jakob på 15 år i Greve, som sender alverdens spørgsmål om den ene aktien. Ja, nu er han blevet 16, men altså alle de gange, han har skrevet til os, der var han altså 15 år. Det er jeg jo totalt sukker for. Jeg falder jo fuldstændig for det der. Jeg synes, det er skønt, når unge mennesker de kommer i gang. Det er Bolis moderhjerte. Ja, det er mit moderhjerte, der banker der. Jakob, lad os høre lidt om, hvordan du så går til opgaven med at investere, for det er jo et ret stort felt. Hvor finder du informationer henne? Jamen, som jeg nævnte før, så finder jeg meget information i bøger, fra blandt andet Helge Larsen, The Intelligent Investor, eller Lars Tvede, som jeg er så særlig glad for. Og så ja, Euroinvestor og Millionærklubben, der bruger jeg også meget. Mm-hmm. Og så har jeg også et abonnement på Børsen, som også bliver hyppigt brugt. Ellers så også Yahoo Finance bruger jeg også meget. Særligt også at se de her pre-market, altså om en aktie, amerikansk aktie er steget eller faldet, inden om Børsen åbner. Så bruger jeg også meget, den nye Pearson. Så jeg laver også meget teknisk analyse, og der bruger jeg TradingView, hvor jeg også har deres abonnement. Okay, så der er altså, nogle tekniske analysemodeller. Altså det, du får det serveret, havde jeg sagt. Hvis du går ind på TradingView, så kan man smide nogle... okay, du står og ryster lidt på hovedet. Fortæl mig, hvad det er. Ja, altså, man kan blandt andet, når jeg har købt det her abonnement, så kan jeg få realtidskurser. Mm-hmm. Det er blandt andet også det, jeg betaler for. Det kan du da også få på Euroinvestor helt gratis. Det kan jeg nemlig også, mm-hmm. Men der kan du ikke. Der er en masse værktøjer, så halvt, hvad du siger her. Mm-hmm. Man får en masse værktøjer med, når man kører deres abonnement, så kan du også lave en masse lister og få realtidskurser i diverse børser og se dem direkte. Okay. Og hvad får du ud af at have det her NemInvest Instagram-gruppen, som du har derude, som allerede er ret populær? Hvad får du ud af det? Jamen, jeg har, ja, som du siger, en Instagram-profil med lidt over 500 følgere og 270 opslag. Den har jeg haft i lidt over halvanden år, hvor jeg så deler interviews, hvor jeg blandt andet, jeg kan godt afsløre, der kommer et interviews med jer to snart, og måske også noget med Lav, det skal vi lige snakke om efter her. Ja. Ugen skurt. Og så har jeg også hver uge, hvor jeg, når ugen så slutter, så laver jeg sådan en ugens opdatering, hvor jeg så poster og siger, sådan her det går for SP500, altså det amerikanske indeks, og C25, det danske indeks, og så er det gået for min portefølje, og sammenligner dem, og se for eksempel, om der er sket noget med, om renten er blevet hævet, eller ja, se om der er nogle sådan største nyheder gennem ugen. Mm. Vi skal høre selvfølgelig meget mere om din strategi, og hvad det er, du samler op, når du køber aktier, eller hvad du nu engang køber derude på markedet. Men inden da, så kunne jeg godt tænke mig lige at dyrke det der tidsperspektiv lidt mere, fordi som jeg sagde indledningsvis, så handler meget af det jo om en rentes renteeffekt. Og hvis man har, ja, hvad skal vi sige, 50 år foran, så måske endnu mere, Jacob, ja. så er der virkelig, altså, rigtig meget at hente. Michel, kan du ikke forklare os, hvis man ikke lige kender det begreb, hvad er renters renteeffekten? Jamen, undskyld, jeg fik lige en tusse her. Så smider han lige over til Lav. Ja, renters rente, det er jo også, Einstein var jo den første, som sagde det ord, som Buffett taler om, at det er en af de mest fantastiske ting, der er i verden, og det er jo også det, der hedder, akkumuleret vækst, ikke? At man starter med, hvis du siger, det er 10%, ikke? Så altså det første år, eller går et år, så er vi nået op på 1,10, ikke? Næste år er 10%, så er vi nået op på 21, så næste år er 10% af 1,21, så er vi nået op på 1,34, og så går den jo opad, ikke? Det er eksponentiel vækst. Mm-hmm. Og det er jo det, der er fidusen. Hvis man kan det, så kan du jo få en fantastisk kurve. Sådan er også lidt verdens nationalprodukt jo. Det begynder at pille afsted fra omkring og begynder 1800 år efter Napoleonskrigen, og industrien kommer af det her. Så går det op den vej, hvor landbrugssamfundet ligesom havde ligget nærmest flat år for år. Ikke? Og det er der, hvor der bliver noget. Men det er jo det der med, og vi havde også, hvis jeg lige tager lige en udflugt, vi havde sådan en diskussion i går, som var meget udmærket at høre på dem der, men hvor de sidder og taler om selskaber i 70 år, men det er jo en forkert dagsorden, fordi der er jo ikke selskaber, der AP Møller har stået distancen med, så er der næsten ingen, der gør det, som er det samme, som dur i så mange år. Dermed er det jo, at ting ændrer sig undervejs. Så man kan ikke bare købe en aktie, og så sidder jeg nu, smækker jeg benene op på bordet, og så behøver jeg ikke gøre mere det, indtil jeg dør, så er jeg blevet ved, fordi jeg har ramt den rigtige i røven. Det kan man ikke. Verden er alt for forandret, også konkurrencefænomenet. Ikke? Som Michael Friis også var inde på i går, det handler også om rebalancering undervejs. Det er jo fantastisk, hvis du får en aktie, der kører på den måde. Men det er der jo altså ikke ret mange, der gør, fordi de bliver udsat for forandringer og kriser, og markedet forsvinder og sådan noget. Men det er den effekt der. Så derfor det er jo fint at gå efter, men det er altså meget teori. Ja, okay. Warren Buffett har gjort det ganske godt, og han er en af dem, vi altid plejer at fremhæve, når vi taler om det her med renters renteeffekten. Og så vidt jeg husker, så er der noget med, at indtil han blev 65, så var hans afkast sådan set også bare sådan relativt nogenlunde stille og roligt. Så først fra 65 år, altså, så begyndte den der virkelig at slå ind, renters renteeffekten, sådan så at det hans vækst steg fuldstændig vanvittigt eksponentielt, og det gør den stadigvæk. Michel, er de tider forbi, at man kan gøre den slags, tror du? Altså, jo før man kommer i gang med at investere, desto bedre, som vi også selv har set. Vi kan se alle mulige studier, der viser os, at jo mere du er i markedet, altså det er ligegyldigt, at man nu sidder og man tænker, jamen behøves man så også skal have, jeg ved ikke hvor mange, 10.000 eller hvor meget man skal have om måned for at ligge. Nej, nødvendigvis ikke. Du kan gøre det med et lille beløb, meget mindre, bare 500 kroner kan man lægge over i, og så kan man få lov til at investere. Og jo mere man gør det, og jo mere man er i markedet, jamen så ser man altså bare, at du får den her rentes renteeffekt, og det virkelig kommer til at have en positiv effekt bare inden for få år. Og der kan man jo altså allerede se, at det der med igen, vi har snakket om, det der beat the market, altså hvor du går ud hele tiden og siger, nu begynder det at køre lidt med udsving op og ned. Jamen det der med, hvis man forsøger at time markedet, man forsøger at gå ud af markedet, så går man altså glip af de bedste handelsdage. Kan man i hvert fald risikere at gøre. Mm. Man kan så også sige, så kan man også måske undgå nogle af de værste handelsdage, men igen, det er så svært at time markedet, og så kan du altså risikere at komme hoppe for sent igen på toget. Så igen, vær i markedet, det er altid det, vi siger til vores kunder. Tag måske lidt af gevinsterne, hvis det er gået godt, så der du har likvider, til når du også kan købe op, når markedet falder tilbage. Men generelt set altid vær i markedet, fordi det er der, du får det bedste afkast, og du netop får rentes-rente-effekten. Og Jakob, du har jo i den grad tiden foran dig, men må jeg tillade mig at spørge, hvor mange sådan penge har du egentlig at gøre godt med? Altså, jeg tænker, når man er ung og studerende, og det kan godt være, at du får noget SU, men jeg ved da ikke lige sådan, hvor meget man har at smide ind. Hvor stor en del af det, du har, smider du ind, tror du? Jamen, jeg har ikke SU endnu. Jeg er 16. Man får SU, når man er 18. Så det, den får jeg desværre ikke endnu. Det, der er lidt ekstra til at investere. Men, så er det lommepengene, det går ud over? Ja, jeg er også med arbejde. Jeg arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget og har forskellige jobs og sådan. Så stort set alt det, jeg har tjent de sidste 3 år, har jeg investeret. Så jeg har alligevel en fin brugspenge, jeg er i gang med at forvalte. Og nu er du som sagt, nu har jeg sagt det rigtig mange gange, du er ung. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om nu. Der er rigtig mange unge mennesker, som lidt ser ud til at hoppe med på nogle af de her bølger, der har været meme-aktier og den slags. Hop ud og ind, og ja, så måske Bitcoin. Også spille sig selv ind i Bitcoin. Ja. Og, at man kan tjene lynhurtigt penge ved at være daytrader. Hvordan har du det med det? Jamen, det er egentlig ikke noget, jeg sådan gør mig så synlig meget i. Altså, Min formue er delt op i to. Jeg har en trading-konto, så, hvor jeg egentlig leger Pearson, som jeg sagde tidligere, og sidder med tekniske analyser og sådan. Men der har jeg sat 5.000 over, så det er et lille fast beløb, som jeg sidder og forvalter med der. Og der kan jeg godt nogle gange sidde og, ikke daytrade, men sidde og have nogle, måske på et par uger ind og ud lidt hurtigere. Og så har jeg min største delen på min langsigtede konto, hvor jeg så har... er meget, meget langsigtet, i stedet for at sidde og handle hele tiden. Så er noget af det, du investerer for nu, penge, som du tænker først skal bruges, når du engang om mange, mange år går på pension, eller tænker du, at det skal da bare være langsigtet sådan 2-3 år? Det er virkelig et godt spørgsmål, du kommer med der. Det er egentlig ikke noget, jeg sådan synligt har planlagt, om det skal være en pension, eller om det skal være et hus, eller hvad det skal være. Men lige pt, så er det, tjener flere penge, end jeg har brug for. Jeg har skåret min udgifter ned til det laveste overhovedet muligt, så... Jeg prioriterer. Prioritering er jo en stor ting. Jeg prioriterer at investere størst del af mine penge, som nok også lidt app-typisk i forhold til alle unge her. Men det prioriterer jeg så, og det håber jeg så også, at jeg får en gevinst for senere i livet, når jeg så har en fin formue der. Og nu er det altså 2 år, du har været i gang med det. Så hvor meget afkast har du sådan fået lavet ind til videre? Ja. Han smiler. Ja, jeg smiler. Jeg startede 29. september i 21, og så der havde jeg selvfølgelig ikke synderlig mange penge igen. Men jeg startede for 10.000 kroner, og jeg købte 6 DSV-aktier, tror jeg det var. Og så for 6.000 i DSV. Nej, 4 DSV-aktier for 6.000. Og så købte jeg også nogle free trailer-aktier, som er de her trailer, du kan lege ved Silvan og sådan. Og der købte jeg for 4.000 i dem. Og mit første år, 2021, de første 3 måneder der, det gik egentlig okay. Men så kom 2020, og det var jeg selvfølgelig ikke lige helt forberedt på. Så der tabte jeg relativt mange penge. Mm. Og så i 23 og så videre, der har jeg egentlig haft et okay afkast. Jeg tror, jeg ligger på en 7-8%. Så jeg ligger på... Jeg ved ikke, hvor meget jeg samlet har tjent, men jeg ligger en lille smule oppe, men det er ikke så kraftigt igen, grundet af 2020 tog mange af mine gevinster 22. væk. 2022, ja. Godt. Så det lyder til, at du også sådan plukker meget forskellige aktier. DSV, som er en gigantisk stor aktie, og Free Trailer, som ikke er så stor. Jakob, lad os høre lidt om din strategi. Altså, hvad gør du, når du skal finde ud af, hvad du egentlig vil investere i? Ja, min strategi, den lyder overordnet set, som jeg også snakkede med Laura om tidligere. Jeg har 50% fonde, som Laura også ikke var synlig glad for. Du blev svinet til ved morgenbordet. Nej, jeg er vejledt. Ja, jeg sagde også til Jakob, altså, det er kun når Lav, han kan lide folk, at han sviner om til, så det er bare dejligt. Ja, og så har jeg 50% enkelte aktier. Der har jeg blandt andet, jeg har Free Trailer, som jeg nævnte. Så har jeg Nvidia, den er Lav bestemt ikke glad for. Nej. Og så har jeg Novo Nordisk, den er jeg meget glad for. Det er den aktie, jeg tror, jeg har lavet bedst penge på i kroner og øre, hvor den penge, jeg har lavet bedst procentvis, det har uden tvivl været Nvidia. Og så har jeg også lidt Pepsi og lidt Apple. Så det er egentlig det, min enkelte aktie lyder på lige nu. Men er der en rød tråd i det, Jakob? Altså ligesom en plan for, hvad samler jeg op? Hvad holder jeg øje med? Altså kan du sådan give os et indtryk af, hvad du kigger på? Ja, jeg laver selvfølgelig fundamental analyse af en masse virksomheder. Jeg fokuserer relativt meget på C25 og så store amerikanske virksomheder. Det er meget der, hvor mit fokus ligger. Jeg har ikke så meget fokus ud over de andre. Det er meget der, jeg synes, der er mit fokus. Mm. Så i de her... Blue chip aktier over i USA, og så C25. Jeg har blandt andet kigget på DSV, som uden tvivl ligger på kandidatbænken, som vi siger det herinde. Mm. Så det kan være, jeg kører den om måned eller noget den stil. Og du har altså holdt en pause i den nu. Du må have solgt den jo så. Ja, jeg havde dem fra, det var min første aktie, som jeg nævnte tidligere, og så havde jeg dem, og så solgte jeg dem sidste år i oktober. Jeg solgte dem få, jeg synes, de kørte for meget sidelæns, så jeg synes også, jeg havde pengene, jeg kunne lægge dem et andet sted, der var bedre. Og så solgte jeg, og så få dage senere, så steg de 10%, fordi der kom en nyhed. Og så har vi haft hele det her rally siden oktober. Så det har været ikke den bedste investering at sælge ud af dem. Jeg havde faktisk et lille tab, så jeg fik noget fradrag. Men ja, jeg kunne godt tænke mig at komme ind i dem igen. Okay. Så Jakob, du siger, du er en mini Lars Persson. Du laver både teknisk analyse, men til sydland også fundamental analyse. Altså, du går også ned og ser på præcis, hvad selskaberne laver, og måske tilbage diskonterer cashflows, eller det ved jeg ikke, hvad du gør, men er du sådan helt nede i materien og sidder og regner dig frem til, hvad du tror er den rigtige kurs på en aktie? Jeg er nok ikke helt lige så meget som de andre gæster, vi har herinde, grundet af mine kompetencer, så nok er en lille smule lavere end de andre gæster, I kommer herind. Endnu. Endnu, ja, præcis. Godt sagt. Jeg skal starte sted. Selvfølgelig. Men jeg bruger også rigtig, rigtig lang tid. Hvis der er en virksomhed, jeg synes, der er interessant, så kan jeg have den på kandidatbænken, og så kigge på den teknisk. Se, hvornår jeg synes, der er et godt tidspunkt at komme ind, og et godt tidspunkt at komme ud. Og så kan den ligge på min kandidatbænk, som jeg har en liste på nogle aktier, jeg synes, der kunne være spændende at komme ind i. Mm. Og så lægger jeg over dem og kigger på dem. Sidder du sådan rigtigt og prøver på at komme ind i forståelsen af sådan en stor virksomhed som Apple? Gør du virkelig? Altså, hvor mange mobiltelefoner sælger din ene, og hvad er de nu på vej med, og alt det der? Så er du virkelig at grave dig ned? Nu ved jeg ikke lige helt, hvor dybt du tænker. Men mener, for at forstå virksomheden og sige, hvad det er for noget. Man kan jo ligesom bare sige, jamen, det er jo verdens største mobilfabrikant, med amerikanske aktier og alt det der, og så hopper jeg bare mere på den. Ikke? Det er jo ligesom at møde dem i entréen. Ikke? Men det andet er ligesom sådan at sidde virkelig og grave ned og sige, ja, jeg ved stort set... lige hvordan det her det kører rundt, og det bliver fantastisk. Sådan noget. Hvor langt går du ned? Jeg vil sige, jeg går nok ikke hele vejen ned og kigger på så langt, som du lige nævner der, men jeg vil sige, jeg går selv ret i dybden, og så er Apple, det er jo, I kender alle sammen mobiltelefoner, og så også det her med, at i forhold til andre mobiltelefoner, så kan det være, at de har måske, de er meget dyrere, og de nyeste, så kommer der en ny telefon, for eksempel, jeg tror lige, der er kommet en 15'er, så vidt jeg ved, og den stiger også i pris, og så vidt jeg lige kan se, er der ikke sket synderligt meget igen. Så altså, også helt det her med Apple Ecospace, som jeg kan sige, blandt andet, jeg sidder her med min MacBook og sådan, så helt det her Ecospace, synes jeg også virker rigtig, rigtig godt. Så det er også en årsagen til, at jeg købte den. Men efter jeg købte den, så kan man så også sige, så fik der kommer den her nyhed med, at alle i kongressen og i Kina ikke måtte have den. Så faldt den rigtig, rigtig kraftigt. Så lige pt. Ligger jeg på et urealiseret afkast på minus 8%, så vidt jeg lige husker. Så det er dyrt at have fine venner. Og Jakob, hvad gør du så, når du vågner om morgenen og tænder din computer og ser, at dine Apple-aktier er 8% mindre værd? Altså, har du så også en strategi for, hvor lang tid du er villig til at holde fast? Nu kan man sige, nu tjekker jeg ikke lige min aktie om morgenen, fordi at, der er jeg ofte på vej ind til en sprog. Jeg skal stå relativt tydeligt op. Hvad laver du i toget? Ja, der er meget pres i toget. Okay. Jeg vil ikke meget sige det der, jeg skal hive MacBook'en frem, hvis jeg vil fortsætte med at have den. Men det er ofte, når jeg kommer hjem fra skole eller om aftenen og sådan. Så ja. Det... Men hvad er din tålmodighed? Altså, hvor stort tab er du villig til at håndtere, inden at du sådan tænker, ej, det gør for ondt nu må jeg simpelthen tage det til. Jeg er noget risikovillig, kan man sige. Blandt andet, jeg havde Nvidia, som jeg nævnte tidligere. Der købte jeg i 316, og så var den nede. Så faldt den rigtig, rigtig meget. Jeg købte desværre på en top i omkring 21, slut november 21. Og så faldt den hele vejen ned til 140, tror jeg, måske lidt lidt smule lavere. Og der holdt jeg stadig. Jeg sad med et urealiseret afkast på omkring 70%, men jeg mener stadig, at virksomheden havde en masse vækst foran sådan. Jeg mener stadig, at det var en værdifuld virksomhed. Der var ikke ændret noget fundamentalt, synes jeg, synderligt. Så derfor valgte jeg at holde fast i den, og det har så gjort nu. Nu ligger den op omkring kurs 450, og bliver jeg rundt 500 her forleden. Jeg holder stadig fast i den. Jeg synes, det er en god virksomhed. Okay. Også det, som Warren Buffett siger, at man skal kigge på virksomheden bagved, og ikke på aktien. Og det er virkelig, altså på det lange sigt, så er det virksomheder, om den performer eller den ikke performer, der gør, om aktien stiger eller falder. Så jeg holder stadig fast. Det er torsdag i Millionærklubben, og jeg har fornøjelsen af Jakob Frer i studiet. Lars Svendsen og Michelle Nørgaard er her bestemt også. Det må jeg også fornøjelsen af. Hvis tak. Du vil blande dig i debatten, så skriver du bare til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Michelle, der er jo dem, der mener, at når man er Jakobs alder, så har det faktisk ikke så stor betydning, hvilke aktier man plukker ind til porteføljen. Det, der har størst betydning, det er lige præcis, hvor lang tid man har foran sig, altså hvor lang tidshorisont man har. Altså kan det være næsten lige meget, hvad man samler op, hvis man samler lidt bredt op, når man er 16 år? Altså jeg er jo af den skole, der hedder, at man ikke bare skal købe i blinde. Altså, som Jakob jo også var inde på, at man skal altid kigge på virksomheden bag. Ikke bare lade sig styre. Altså, hvis for eksempel man bare kiggede på AI som en fuldstændig bred portfølje, så kunne man jo fristes til at sige, jamen, hov, det er gået rigtig godt for Nvidia, lad os hoppe ind i alle AI-aktier. Men som bekendt, så er det jo ikke alle AI-aktier, der har gjort det super godt. Så der vil du altså virkelig kunne stå på en helt anden måde, og der vil du altså realisere tab frem for egentlig at realisere et afkast, et positivt afkast. Og det er jo, så derfor kan man ikke bare kaste sig ud i blinde i det her. Man skal altid kigge på, hvad er det egentlig, man køber. Det gør du et eller andet sted, når du går ud og er en bevidst forbruger, går ud og køber en vis, hvilket som helst andet, om det skal være tøj eller hvad fint det skal være. Så går du også ud og siger, men jeg går ikke bare ud og kaster en bluse ind i indkøbskurven. Jeg kigger over rent faktisk, hvad er det for noget, man egentlig godt vil købe, og er det noget, man godt kan lide, og så videre. Det er jo det samme, du gør i forhold til aktier. Du skal forestille dig lidt, ligesom det er et supermarked, du går ind og kigger i. Jamen, der er en masse aktier på hylderne, du kan egentlig vælge mellem, hvad for noget er bedst i forhold til det. Hvordan er den bagvedlæggende forretning? Kan de komme ud, både i forhold til konjunktur, ser deres vækstbillede, ser det realistisk ud? Hvad med i forhold til konkurrencen? Hele vejen igennem. Jakob, han stillede mig et spørgsmål for nyligt om, hvad med i forhold til PE? Jamen, det er ikke noget, jeg kigger på isoleret set synderligt meget, for det fortæller overhovedet intet om aktien den er god eller ej. Jamen, hvad er PE? Nu taler vi til nye og unge investorer derude, Michelle. Kan vi ikke lige hurtigt bare sådan... Jo, det er jo price earnings. Det er jo i forhold til, hvor meget betaler du per indtjeningskroner. Der går du ind og hen og kigger på, jamen her, jamen, hvor dyrt og billigt er den egentlig, prisen i forhold til den indtjening, som selskabet genererer. Og der kigger man jo generelt set på, jamen, kig på altid, hvordan ser det ud i forhold til historisk, hvis man skal bruge PE, men også i forhold til, hvordan er konkurrencen, altså i forhold til deres nærmeste konkurrenter, er den dyrt eller billig prisfastsat, så kan du lige pludselig begynde egentlig at bruge PE-tallet til noget, i forhold til bare, at du slynger et PE ud og siger, jamen det er 16, okay, men er det billigt eller er det dyrt, i forhold til både sektoren og i forhold til historisk. Og det går man at, det er, så begynder man at kan bruge det mere, og så hvis du så samtidig går ud og kigger på, jamen hvordan ser konkurrencen ud, hvordan ser vækstudsigterne ud, hvordan ser deres overskudsgrad ud, hvor gode er de egentlig til at generere, altså få overskuddet ind, hvor gode er de til at kunne gå ud og få investeret de penge, som de egentlig bruger til at kunne få flere penge tilbage i forretningen. Det er jo ret vigtigt egentlig at kunne kigge på i forhold til, om er selskabet, er det profitabelt eller ej. Mm. Og det er jo en ret god pejlemærke i forhold til at sige, jamen hov, så kan det godt være, at P på 16, jamen den er billig, hvis det er, vi kigger på både i forhold til historien og i forhold til, hvordan deres konkurrenter ligger. Så P er bare et enkelt økonomisk nøgletal, som man kan hive op og studere, hvis man skal investere. Mm-hmm. Altså mange af de her nøgletal, dem kan man altså finde ud på euroinvestor.dk. Alle aktierne, der kan man altså klikke ind på de enkelte selskabsnavne, og så kommer der et hav af informationer om selskaberne op der, og det er ganske gratis. Og der er også realtidskurser og alt muligt andet godt. Jakob, du markerede? Ja, det var egentlig bare en lille opfølging på det andet, som hun sagde her. Men også, for eksempel, hvis der er en aktie med, hvis vi tager Mærsken, har en lav PE på, jeg tror det var 1,5 eller 2 stykker. To, præcis. Og det er jo ikke betydende med, at den skal stige. Så har vi for eksempel, det kan være Nvidia eller Tesla, der har en utrolig høj PE. Så det er ikke fordi, hvis den har en PE på 1,5, at den så har fremudsigter til at stige op til flere hundrede. Hvor hvis en aktie har en PE på mange hundrede, eller bare højt tal, så er det heller ikke betydende med, at den skal falde. Så PE, det er jo en måde at læse regnskabet hurtigt, men det er jo ikke 100% betydende med, om aktien skal stige eller falde. Nej, og igen det der med PE, jamen igen, hvis du har en høj PE-værdi, jamen det er så fordi, det har været ude af Europa-markedsandel, at i forhold til en forventning om, at selskabet, jamen de kommer ud og lancerer et nyt produkt, og dermed kommer de til at få en kæmpe vækst, jamen så er der jo ligesom noget, der retfærdiggør denne her højere PE-værdi. som jo godt, man kan gå ind og se. Så igen, lad være med udelukkende at kigge på P-niveauet og se, om det er en aktie, man skal investere i eller ej. Ja, men det kan være et meget godt sted at starte, så har man lige en eller anden lille bitte fornemmelse til at starte med i hvert fald, om noget er dyrt eller billigt, og det er en af vores yndlingsversioner her i klubben at tale om et dyre eller billige aktier. Alt kan blive dyrere og billigere. Jakob, lad os lige tale lidt om sådan en sammensætning af din portefølje, fordi noget af det, vi taler rigtig meget om i Millionærklubben, det er diversificering. Endnu et af de her grimme, mærkelige ord, som vi bruger i vores program, det handler om, at man skal ikke lægge alle æg i samme kurv. Hvordan sikrer du dig, at du sådan får spredt din risiko ud på forskellige brancher eller måske også regioner? Jamen, det jeg har gjort først frem, så har jeg 50% fonde og 50% enkelte aktier, så jeg har det her sådan fundament. Altså, det kan ikke gå helt galt. Hvor for eksempel, da jeg ikke havde fondene, der kunne jeg godt nogle måneder have udsving på 30%, altså hvor hele porteføljen faldt eller steg med 30%. Og det var simpelthen for meget, synes jeg. Så jeg valgte at diversificere lidt ned, så nu har jeg også nogle fonde, og altså for at have nogle flere markeder. For eksempel så har jeg en, der hedder Spindex DLC World, som er en kæmpe verdensfond. Altså der er diversificeret mod forskellige regioner, lande og sektorer, virksomheder og det hele. Dog så fylder USA rigtig, rigtig meget i det. Og så har jeg også en anden fond, der hedder Spindex USA Growth, som er de her tech-aktier. Også fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kan vælge den næste tech-aktie, der bliver den nyeste nye. Så jeg har valgt at vælge en fond, den hedder så USA Growth, som jeg sagde. Den fokuserer meget på de her tech-tunge virksomheder, så jeg forventer da 100% at have nogle af de vindere, der kommer. Så jeg har godt afkast på lidt længere sigt. Mm. Michel, så du har både tech, men for uden tech-fonden, så har du så også Nvidia? Ja, okay. Fordi Nvidia, synes jeg, er særlig god, så den vil jeg godt have lidt mere eksponering mod. Men den er heller ikke så stor. Den fylder 6% af min portefølje. Men det var dog et ledende spørgsmål, Michel kom dermed, synes jeg. Altså udmærket, Michel, fordi det handler om, altså, er du så for risikotung over i det der tech-felt? Ifølge Lav, så er jeg 100%. Ja, det var også Apple. Men ifølge... Ifølge Jakob. Ifølge mig selv, så vil jeg ikke mene, jeg er det. Altså, det er jo, som jeg sagde, USA Growth, det er ikke så stor en post igen. Jeg tror, den er 10-12% af min portefølje, hvor at DLC World fylder 30-40% af min portefølje. Så det, selvfølgelig har jeg aktien, og jeg har fonden, men man kan også tænke på, hvor mange procent af min portefølje, jeg har i den. Det er jo ikke bare, fordi jeg har 50-50, men jeg har også en mindre del i den. Men jeg tager en lidt højere risiko, og det er med vilje. Men Jakob, hvordan er du overhovedet blevet klar over din risikoprofil? Fordi det er faktisk ikke så nemt. Altså, man tror, at man kan tåle helt vanvittigt store udsving. Og så når det lige pludselig er faldet 20, 30, 40, måske 50%, så sidder man alligevel der med virkelig ondt i maven. Selvfølgelig. Hvordan er du blevet klar over din risikoprofil? Jamen, det har jeg egentlig gjort med tiden. Jeg startede ud med at have en helt anden risikoprofil, så ændrede den sig. Hvis du spørger mig et år, så er den 100% ændret igen. Mm-hmm. Altså, jeg startede ud med, som jeg sagde her, DSV og Free Trailer, og Free Trailer, den steg helt vildt. Jeg tror, jeg var 100% afkast på et tidspunkt. Altså, det var fuldstændig. Jeg kan huske en projektuge, hvor jeg bare hver dag, så steg den bare med 2-cifrede procenter hver dag. Så det var flere tusind, jeg fik sådan hele tiden. Det var meget vildt. Og du glemte at sælge den? Ja, jeg glemte at sælge den, desværre. Men det er meget god pointe, det her, fordi det er faktisk relativt let at købe aktier, altså blive interesseret i aktier, og også nogenlunde let at finde nogen, som ser virkelig spændende ud. Det er meget svært at sælge dem igen. Hvad gør du? Jamen, jeg overordner set langsigtet, så der holder jeg sådan lidt buy-and-hold-strategi, kan man sige. Så ja, altså jeg mener, det er en god virksomhed. Jeg mener, den skal blive meget, meget større. Så jeg holder den samtidig, og blander også, hvis jeg går tilbage til det med risiko, så havde jeg også Nvidia, som jeg havde tabt 70% på et tidspunkt. Men jeg holdt ud, fordi jeg stadig mente, at virksomheden var god, og nu har jeg så, jeg tror, det er 50% afkast. Mm. Men jeg har så også købt nogle fonde, så min risiko er blevet markant lavere, og jeg er blevet markant mere diversificeret. Michel, du markerer. Ja, for når du siger diversificeret, så kan jeg jo ikke undgå at høre lidt til, at du har taget mange fonde, der ligger i USA. Mm. Og det vil sige, at du har både growth, og du har også i forhold til tech. Og det vil sige, så må du også virkelig tro på, at USA er den økonomi, der kommer til at gøre det fortsat rigtig godt, fordi ellers vil du vel ligge et andet sted, tænker jeg. Korrekt, korrekt. Det er meningen. Det er bevidst. Jeg kunne selvfølgelig også gå ud og købe noget Spindex Emerging Markets, eller noget Japan, eller nogle andre... Ja. Regioner og sådan, men det er bevidst. Mm. Lav, vi har allerede afsløret dem. Du var ikke synderligt begejstret, da du hørte, at Jacob havde investeret 50% af dine penge nej. I fonde ETF'er. Hvorfor egentlig ikke? Jamen det er jo fordi, det er jo, altså fonde er jo godt, hvis man ikke vil tænke selv, og så støtte sig til noget, så kører vi gennemsnittet, og så tror man på det. Men der er jo ingen, der er blevet rig af at gå i andres fodspor. Det er jo det, man gør. Og det er jo den simple regel på det. Og man så tager gennemsnittet, så er man risikofri. Det er jo også derfor, at de her bankfolk, der sidder og kæfter op i det uendelige om at investere, ikke? Så ender vi hele tiden med, at vi skal købe fonde, fordi så har jeg ikke nogen risiko for noget. Så tager vi bare dit og dat, og så når det hele går i hullet en dag, fordi alle har gjort det, og 70% af aktien er amerikanske, ikke? Og IT, så det hele falder som sten. Nå, jamen, jeg havde jo bare gjort ligesom alle de andre, ikke? Det er jo noget snot. Den måde, du kan beskytte dig mod, og skal gøre som investor, er jo at lave et aktiv vurdering af de ting, du køber. Og du skal være glad for det, du har. Du siger, jeg køber den her aktie, det kan være free trader, som du siger. Det siger jeg ikke det for mig. Det kan være Nvidia, som jeg siger. Nvidia. Ja. Men så fordi du er glad for den virksomhed, og du anser den potentiale for at være stort, og dens risiko nedad for at være lavt. Og det er jo så det, du gør. Men du gør det jo bevidst, fordi du ligesom har sagt, det er den her, jeg vil have. Det er jo ikke noget, man bare køber, jamen, hvor meget indgår den i hele verdens indeks? Så skal jeg have nogle af dem, skal jeg have nogle af dem. Nej, det skal du ikke. Det er en forkert måde at tænke på. Og når man er ung, jeg har også skrevet det her lille skrift, som ligger på vores hjemmeside, om, hvad skal man Svensk gøre i forskellige 20, 40 og 60 ikke? Ja. År. Man er nødt til at være meget koncentreret, når man er ung, for man har ikke nogen rigtig penge, vel? Og så du er nødt til at skyde efter noget, og det skal være noget, der dur. Og jo mere, at du er, fordi du jo ikke vil sætte penge over styr, hvad der er helt relevant, jamen så er du nødt til at gå efter noget, hvor du er meget sikker på, hvad du gør. Men lav forudsætningen for, at man kan finde ud af, hvad der dur, når man er helt ung, og altså nu findes Jacob, men altså ikke har sindssygt meget erfaring ind i det der marked. Man har måske også rigtig mange andre ting at tage sig af. Jacob har et studie, der er sikkert også en masse fritidsbeskæftigelser og venner, og hvad ved jeg. Der er meget travlt i sådan en ung verden der. Man har jo ikke, som du har, fra morgen til aften til at sidde og kigge på aktiemarkedet. Ja, jeg tror, du bruger måske næsten så meget tid på mig. Jeg kan høre, du bruger mange timer på det. Det er jo fint. Det er jo også den måde, at det kræver jo meget tid. Det skal man også spørge, om det er relevant, ikke? Når du finder dig alle mulige fornøjelser i livet, så går det også tid med det, ikke? Altså, kvinder kan for eksempel optage meget mindst tid. Men hvad hedder det? Nå, men så er livet jo. Men altså, det er jo ikke kun fodbold, der er alle sammen og sidder og drikker bajer med vennerne, vel? Så kan man jo sige, at selvfølgelig har man en erfaring undervejs, men du kan jo ligesom, når du skal ud og gøre noget, så må man sidde og sige, det er jo ligesom, hvis du skal danse til et bal, ikke? Så møder du ikke noget, hvis de spiller jazz, og du ikke kan danse sådan nogle rytmer, jamen så er det ikke der, du skal hen, så må du gå et sted hen, hvor de spiller noget andet musik, som dur til dig. Og det er det her, at du skal gøre, sige, hvad er det, jeg har noget flere for? Hvad er det, hvor er det, der sker noget, som er positivt, og hvad er den risiko, jeg har, er moderat, og hvor jeg ikke bare løber i røven af alle de andre ved at gå ind i de 15 største navne, man kan finde i den her verden. Men det kan alle jo gøre. Ligesom at når man skal lære at køre på cykel, så er det også en meget god idé at køre med støttehjul, som du kalder ETF'erne, det er at køre med støttehjul. Er det ikke ganske fornuftigt at sige, okay, 50% af min portefølje, den ligger jeg i støttehjulstingene, som du kalder det, og så 50%. Nej, det mener jeg ikke, fordi hvis han, du har været der 2 år, og du ser ud til at være brainy nok, ikke? Så hvad hedder det? du har jo fornemmelse for det, ikke? Det er klart, hvis du ikke aner, hvad du laver, så skal du gøre det, ikke? Hellere være passiv, end hvis du ikke ved, hvad du laver, men hvis du ved, hvad du laver, nogenlunde, så skal du lære det, og du vil tage fejl og sådan noget, men sådan er livet jo. Altså, Buffett har jo også været aktiv hele tiden. Han har jo ikke siddet og købt markedet og så videre. Jeg har jo også Apple som Buffett. Buffets portefølje består jo af 45% Apple. Ja, det er så blevet, fordi den er kommet så højt op. Jeg har også sagt til ham flere gange, at han måske har forsolgt det. Jamen, det er godt, han har simpelthen livlinen til dig, eller hvad, Lars? Det ved jeg ikke. Jeg tror, han er en af vores lyttere. Men, du har sagt det i mange år, han har heldigvis ikke lyttet. Nej, desværre ikke, men det er jo det der balladen. Og så længe det der bliver med at køre, så tror folk på, at de bliver ved, du ind i. Og derfor er det jo også den der, at det falder lodret, ikke? Så sidder de og siger, hold nu kæft, ikke? Og alle skal sælge på samme tid, og så er de væk. Det er jo det der problemet, at det der, du ruller dig ind i en risiko, fordi du tror, at det er godt. Og det er det ikke, det er fordi, det har været akkumuleret godt afkast. Så skal alle være med, så kommer flere og flere, og halvdelen af alle verdens aktier, de kører på indeks, eller mere, måske næsten 60%, på indeksniveau, og så akkumulerer det sig selv, så bliver fejltagelsen så meget større, og derfor vil faldet også blive det større. Ja, det er i hvert fald en holdning, man kan have. Jakob, du markerede først, som Michelle bagefter. Ja, det har selvfølgelig også noget med risiko at gøre. Jeg havde jo også, dengang jeg ikke havde nogen fonde, der havde jeg 100% enkelte aktier. Der var også, som jeg nævnte, der var uger og måneder, hvor min portefølje kunne stige med 30%, falde med 30%. Og det synes jeg simpelthen var for meget. Det kan være, at du kører en højere risiko. Jeg har heller ikke nogen tank, desværre. Det kunne være, at jeg skulle købe det. Hvad siger du til det? Nå, men jeg siger bare, at jeg har jo prøvet på her i år at lave en ny portefølje hjemme i vores verdensfirma på aktiesparekontoen, ikke? og hvor man skal være frisk eller super frisk, men hvor man er nødsaget til at være dynamisk, men ikke have hul i hovedet. Og da det der lykkedes at starte 106.000, der er blevet til 137 og 153, eller hvad det er for noget, ikke? Og morskaben er så, at den, der skulle være frisk, han er blevet bedre end den, der skulle være super frisk. Jeg er 159 den ene og 137 den anden, ikke? Det synes jeg, alt beskeden, uden jeg skal prate af det, er meget godt. Og det er jo ved at lave aktive valg, men hvor vi ikke laver noget, der er hul i hovedet. Og der har været mange rædderier, det er der også stadigvæk og sådan noget. Men vi har også fået tæsk på både Bavianen og Outokumpu oppe i Finland og sådan noget, som ikke er blevet til så meget. Men det viser bare, at det kan jo godt lade sig gøre. Den der med, at kun kan ramme gennemsnit og så videre, det er noget vrøvl at sidde og fortælle folk. Det er noget, som alle mennesker, der ikke har format og bare prøver på at cover their ass for kritik, gør. Og så tror de, at det er godt. Jamen, nu har du også lov til at sige noget, Lav. Fordi ja, du er faktisk en lille smule hård i forhold til Jakob, i forhold til det her. Fordi prøv her, han fortæller jo faktisk, at han går ind og tager et fundamental analyse af mange af de her selskaber. Ja. Det vil sige, at han går faktisk ind og tager en aktiv investering. Nu kan man lige sige for alle lytterne igen, for de unge, at man kan både have aktiv, og man kan have passiv investering. Passiv, det er, hvor man ligger det i fonde, hvor man ligesom ikke tænker så meget over det. Hvor aktiv investering, det er, at man ligesom går ud og laver stockpicking, altså går ud og vælger de præcise aktier, man gerne vil have. Og der vil jeg gerne lige have lov til at sige, så på den måde, så gør han det jo faktisk. I stedet for, at det er det, du siger, men man skal lade være med at have støttehjul og sådan noget. Så han gør jo de ting, som du rent faktisk går ind og siger, at han går ud og laver den fundamentale analyse og går ind og tjekker, hvad er den bagvedlæggende historie og forretning i forhold til selskaberne. Det er også fuldstændig enig i. Det er også det, vi har sagt flere gange i programmet, at det er det, man skal gøre. Man skal ikke bare købe i blinde. Så kan man selvfølgelig godt sige, at hvis man ikke har forstand på det, og man ikke har noget, så kan man få en rådgiver i forhold til, at man ligesom kan gå ud og kigge på, hvordan er din risikoprofil, hvordan er din tidshorisont. Hvad er det egentlig for nogle aktier, du godt kunne tænke dig at have i din portefølje? Og på den måde, så laver de så en portefølje til dig, som jo så er den her passive investering i forhold til, du kunne gå ind og gøre. Og det er jo så på en lidt anden måde i forhold til det. Og det kan, der kan være fordele og ulemper i forhold til det her, men hvis man lige for eksempel, du selv siger, hvis man ikke har forstand på det, man ikke interesserer sig for det, man ikke har lyst til det, så skal man lade være. Og det synes jeg er lidt hårdt at sige, for man kan godt stadig gøre det i forhold til, at man har en rådgiver, der går ind og så siger man, fint, vi giver dig mandat til at kunne ind og gøre de her ting. Og det er vel stadigvæk bedre, end at lægge penge under hovedbuden. Ja, præcis. Nå jo, men det eneste, jeg bare siger, at når du har så forholdsvis få penge, uden at genere din økonomi, men altså det er jo et eller andet 100-200.000, hvad vi er, så er du nødt til at bruge dem mere aktivt. Det nytter ikke noget at sidde og sige, så gemmer jeg 500 eller køber en AP Møller-aktie eller en Novo-aktie. Den er altid god om 30 år at kigge på det. Nej, du er nødt til at arbejde med det, du har. Mm. Jakob, du markerede lige før. Og så har du bare været for risikofyldt, at svinge 30%. Jeg markerede, fordi at sidste år, der prøvede jeg faktisk at være med i Børsens Aktiespil. Mm. Og der prøvede jeg, som du siger, at være fuldstændig aktiv. Altså at sidde hele tiden og handle. Det gik faktisk også okay. Jeg endte med at lave 48% afkast på 2 måneder, hvilket også gjorde, at jeg endte med at vinde 20.000 kroner. Så det var jo selvfølgelig også meget godt. Men der havde jeg også en helt anden risiko. Ja, altså, der gik gratis. Jeg jo all in. Ja, det er nemlig gratis. Ikke noget. Præcis, der gik jeg all in. Og det er der, som de gør med de offentlige udgifter. De er også gratis. Derfor skæver de sig og smider vores penge. Jacob, det synes jeg er godt gået. Måske, ja, nu kommer der noget ud af min mund, så måske ikke er så pænt, men måske var det også lidt heldigt, altså, fordi på 2 måneder at lave 45%, det lyder som sådan, du ramte lige ind i noget, der var på vej. Nå, der er kommet et spørgsmål fra Søren, som skriver, gårsdagens avis havde en overskrift om faldende verdenshandel, og dagens avis om øget protektionisme. Det kan vel ikke være entydigt positivt for skibsfarten, container og tørlast og tank og lav. Du skal nok få lov at svare, jeg vil godt lige starte med Jakob for at høre lidt om sådan alle de her makroøkonomiske forhold og geopolitiske spil, der foregår. Følger du med i det også? Jeg prøver, men det kan selvfølgelig være lidt svært med alle de forskellige begreber. Sådan. Men jeg prøver da bestemt at prøve at følge med, også med renter og obligationer og også som du nævner her med konjunkturer og diverse forskellige ting. Jeg prøver at følge med, men jeg gør det bedst, jeg kan selvfølgelig. Ja, fedt. Lav, og hvad siger du så til det her spørgsmål om skibsfarten? Det er rigtigt, og det er korrekt, og det går ikke så godt den vej, men helt galt er det jo altså ikke, så hvad hedder det, og der er heldigvis ved at være mangel på skib, hvis olieprisen begynder at køre op, så bliver der nok også mangel på tankskib, så det peger lige den samme vej nu, men og boldmarkedet er på opadgående, så ej, altså det er langsigtstrender imod det, men også, man skal ikke lade sig forvirre af makro. Forhold. Det, du skal kigge på nogle rigtige aktier, find nogen, der dur du, og så, det er derfor, jeg siger, det er frisk og dynamisk, men ikke vildt. Det er det, du skal gøre, og så skal du gå efter det, og så mobiliserer du de penge, du har, og så får du en aktiesparekonto, og så handler du bare hvad hedder det, 2 gange om ugen, du, og så skal du se, hvordan det går. Jakob, ja. Vi løber ind i de sidste 5 minutter af programmet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan, så, om vi kunne komme op med nogle gode råd til andre unge investorer, der sidder derude og ikke rigtig lige ved, hvordan de skal gribe det andet. Hvad vil du råde dem til at gøre? Jamen, så håber jeg da først frem, at mine venner sidder og lytter med lige nu, fordi jeg har da flere, der har spurgt, hvordan man kommer i gang med at investere. Og sådan. Det er også en årsagen til, at jeg lavede min Instagram. Men min bedste råd vil nok være at starte tidligt, selvfølgelig. At have en lang tidshorisont, det kommer man langt med. Og så også i starten vil jeg nok lade være at stockpikke. Der vil jeg nok hellere gå med noget passivt, for hvis man lige er startet og overhovedet ikke rigtig har noget erfaring inden for aktier, så er det nok en god idé at gå 100% i fonde, i stedet for at prøve at stockpikke og vælge en tankaktie, eller hvad lav nu kunne finde på. Mm. Så ja, lang tidshorisont og diversificere sig. Måske tænke over, hvor mange penge man vil lægge ind, og hvad hvis de falder 10%? Hvad gør man så? Eller 100. Eller 100% selvfølgelig. Man skal jo lade være at investere penge, man ikke tør at tabe, og det er jo sådan et godt citat. Så man skal jo være ops på, altså aktier, du kan tjene penge, men du kan da bestemt også tabe penge. Så ja, vær ops. Hvor meget tid tror du, man skal bruge på det, hvis man sådan skal have en rimelig føling med, hvad der sker derude? Hvis du bare har nogle passive indeksfonde, og det ikke rigtig interesserer dig, så tror jeg ikke rigtig, du skal bruge så synlig meget tid. Du kan jo blandt andet, så kan du købe sådan en månedsopsparing, hvor du handler fast hver måned. Det kan du gøre hos diverse banker og investeringsplatform. Så kan du gøre det fuldstændig passivt. Så det, jeg vil nok gøre det, men det kan være lavere end andre ting. En månedsopsparing, det vil sige, der bliver ligesom, du aftaler med banken, hvor meget der skal trækkes fra din konto hver måned, så ryger de ind på et depot, der bliver investeret, efter hvad I nu en gang har aftalt. Så man behøver ikke selv at tage sig overhovedet af det, og det går automatisk. Man skal selvfølgelig vide, at de der penge, de så forsvinder hver måned. Men Jacob, du bliver jo fantastisk meget dygtig af at sidde og rode med det der selv. Ja. Selvfølgelig. Altså, men hvis du lige er startet med investering, og ikke kan nogle begreberne. Så kigger du på fritiden, og du kigger på den ene eller den anden træde, så, altså, det er jo sådan, der kommer noget ind i hovedet på ham jo. Og du lærer at tænke og vurdere det, og hvad med det, og hvad med det, og sådan noget. Ja. 100%, men nu var spørgsmålet ikke med mig. For mig, der er det jo nok interessant at gøre det. Det var jo nye unge investorer, der skal komme i gang. Der kan det jo være lidt svært at lære de nye begreber, og følge med makroøkonomien, følge med diverse regnskaber, dagens nyheder og sådan. Så hvis det var en helt ny begynder, så tror jeg, jeg ville lade være at stoppe. Og så måske også passe en lille bitte smule på som ung, at man sådan bilder sig selv ind, at man har set et eller andet, som ingen andre har set. Altså markedet, de ved alt, så ja, det kan godt være lidt. Jeg tror også, man skal passe på med risiko, for som på sociale medier kan det sagtens være, at der er en eller anden selvudnævnt guru, der påstår, at den her aktie kommer til at stige utrolig meget. Der skal man nok være lidt kritisk og lidt kildekritisk på diverse kilder. Skriver du også den slags om aktier ud på dit Instagram-profil? Jeg har passet på faktisk at ikke nævne nogen enkelte aktier og sige, den her skal du købe, den her skal du ikke købe. Jeg prøver at forholde mig neutralt og ikke. Ja, men du har heller ikke nogen rådgiverlicens, vel? Præcis. Okay, så det er debat om aktier og investering sådan i bred forstand, der foregår derude? Jamen, det er jo et Instagram-profil, så det er egentlig mig, der poster, så kan du kommentere eller like, eller hvad du har lyst til. Mm-hmm. Der er også tit folk, der skriver sådan noget med, jeg vil gerne i gang med at investere, hvad er din bedste råd? Og det kan jo blandt andet være nogle af dem, jeg lige har nævnt her. Men det er, for eksempel, jeg poster 3 gange om ugen. Første gang, det er, der kommer et aktietip. Det kan også være en nyhed. For eksempel postede jeg, da Novo blev største virksomhed i hele Europa, og jeg tror, det var 16-17 i hele verden, og overgået også Danmarks BNP. Så det synes jeg, det var værd at nævne. Og ellers så postede jeg også et interview, hvor det kan være, der kommer et spoiler. Kan det godt være, der kommer et interview med nogle af jer tre herinde? Det, ja. Og så postede jeg også sådan en ugens opdatering, hvor jeg gennemgår hvad der er sket gennem ugen, hvordan det er gået for indekserne, så det er lidt mere sådan generelt. De tre, jeg poster, det har så gjort i 1,5 år nu, tror jeg. Og har du noget indtryk af, om det er unge investorer, der følger dig, eller hvad er det for en type? Jamen, nu kan jeg gå ind og se. Jeg kan gå ind og se, hvilken aldersgruppe de er i. Størstedelen er unge. Størstedelen er folk, der gerne vil i gang med at investere. Så det er meget unge. Ja. Men jeg vil sige, lige meget om du er nybegynder eller erfaren, så kan du lære noget her. Okay. Hvad med dine klassekammerater? Er de vilde med at investere også? Nu er jeg jo lige startet i en ny klasse. Jeg er jo lige startet på Niels Brock. Der er nogle få, der investerer, men vi skal have nogle flere i gang. Det skal vi da 100%. De sidder med deres mobiltelefoner og bordet, jo. Nej, det kan jeg ikke. Hørt. Vi har låst vores mobil ind i en skab. Nå, det er med den på. Ja. Okay, fair nok. Vi skal til at binde en sløjfe om dagen til udsendelse. Jakob Freer, det var en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg her i studiet. Jeg håber, at det kommer til at gå rigtig godt med dine investeringer og også med din Instagram-profil, så I kan jo gå ind og kigge på den, hvis I har lyst. Tak også til Lars Svendsen og Michelle Nørgaard, der var med mig her i studiet i dag, og til Jens Marot,